aici o pauză. Am înțeles că va fi totuși o întrerupere de 48 de ore? Vorbim de... Taci, nu are nicio treabă cu această procedură de faliment. Vorbim de o întrerupere de 48 de ore, urmare a finalizării unei tronson din magistrală în zona aviației pentru acest cartier. Se reîntregește și se repune în funcțiune această magistrală. Deci, vă rog, nu confundați lucrurile. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru precizare. Bun, acum am înțeles de la domnul Pipera că întreaga activitate a RADET ar trebui să fie preluată de compania municipală termoenergetică. Da, va fi preluată de această companie pentru că unitatea administrativ teritorială are obligativitatea asigurării agentului termic pe raza municipiului București. Deci, în concret, sub nicio formă, pentru nicio secundă, nu va fi sistată furnizarea. Cum ne raportăm atunci la avertismentul pe care l-a făcut ministrul energiei, care spunea că această companie municipală termoenergetică nu este încă licențiată? Este o situație cu caracter excepțional. S-au purtat discuții cu ANR și există cadrul legal să funcționăm chiar dacă nu este în momentul de față licențiată. Noi am depus documentele și este în curs de licențiere. Am înțeles. Vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pentru explicații și pentru intervenția în jurnal. Am stat de vorbă cu administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu. Mergem mai departe acum și cu alte subiecte. USR stă pe un butoi de pulbere după eșecul de ieri de la prezidențiale. Mai mulți lideri marcanți ai partidului îl contestă deja pe Dan Barna. Stelian Ion și Cosette Chichirău îi reproșează lui Barna că nu a vrut să intre la guvernare după căderea guvernului Dăncilă. În replică, președintele USR anunță că nu vrea să-și dea demisia. Ba mai mult, este mulțumit de modul în care a decurs campania sa electorală și promite că USR va înregistra un scor mai bun în 2020 la locale. Cât despre turul 2 al alegerilor prezidențiale, Barna a promis că îl va sprijini pe Iohannis împotriva Vioricăi Dăncilă. Categoric nu, pentru că am spus să-mi asum întreaga responsabilitate pentru rezultat, dar în egală măsură nu sunt un lider care la prima dificultate să plece și să abandoneze lupta pentru că un rezultat nu a fost sau un obiectiv nu a fost atins. Voi avea în această seară o discuție, spuneam, cu colegii din conducerea partidului. Așa a reacționat Dan Barna după scorul mult sub așteptări înregistrat la alegerile prezidențiale. Practic, Barna a fost cu 8% sub scorul înregistrat de USR la europarlamentarele din luna mai. Inevitabil, au apărut și reproșurile la adresa liderului partidului. Cea mai vocală a fost Cosette Chichirău. Aceasta are de altfel un conflict mai vechi cu Dan Barna. USR a tras pentru Dan Barna. Noi am făcut tot ce era posibil de făcut, dar a dat în exterior un mesaj prost. Refuzul de a intra la guvernare alături de PNL este principalul reproș adus lui Barna. Asta e o eroare care l-a costat, pentru că oamenii simt slăbiciune în această mișcare. Nu e o mișcare normală, nu dă încredere. Eu cred că neintrarea, neasumarea guvernării a fost o greșeală, mai ales în campania electorală. Adică Klaus Iohannis a punctat, PNL a punctat și noi am rămas în urmă. USR este acum partidul care nu și-a asumat guvernarea într-o perioadă de criză. Și Stelian Ion l-a criticat pe candidatul USR la prezidențiale. Evident că sunt dezamăgit. Mă așteptam la un rezultat mult mai bun. Mă așteptam să intre Dan Barna în turul 2. Chestiunea cu neasumarea intrării la guvernare, cred că a fost o greșeală. În replică, Barna susține că nu s-a pus niciun moment problema intrării la guvernare alături de PNL. Nu a fost niciun moment pe masă. A fost o luptă de comunicare pe care, având instrumente media mai slabe decât contra candidații noștri, nu am câștigat-o. Dar guvernarea nu a existat niciun moment pe masă. Nici din partea PNL n-a existat vreo solicitare către alianță să intrăm la guvernare. Nu a fost niciun moment discuția aceasta, a fost doar o discuție în spațiu public de comunicare. Chiar dacă este contestat în USR, Barna este susținut pentru moment cel puțin de partenerul său din Plus, Dacian Cioloș. Dan Barna a avut curajul să se lanseze în acest proiect, cu această candidatură. Dan Barna, trebuie să o recunoaștem, cred că oricine se uite la asta, a crescut foarte mult în această campanie și despre asta e vorba într-un proiect politic. Cioloș l-a apărat pe Barna și pentru modul în care și-a făcut campanie. Prezidențiabilul USR s-a aflat în mai multe situații penibile după ce s-a pozat cu pisici și nu l-a recunoscut pe Emerichienei la o întâlnire electorală. O campanie e și despre conopidă și pisici și câini și gogoașe, dar e și despre dezbateri legate de viziune despre ceea ce vrei să faci ca președinte. Noi, în plus, am propus un tandem pentru că proiectul nostru merge până la o majoritate parlamentară și guvernare și am avut toate aceste lucruri. Liderii USR Plus au anunțat că îl vor susține pe Klaus Iohannis pentru turul 2. Vom recomanda și voi recomanda susținătorilor mei să-l susțină pe Klaus Iohannis. Cât despre rezultatul extrem de slab din turul 1, Barna consideră că este vorba doar despre un pas greșit. Din păcate, bucata aceasta de Românie pe care m-am bazat și în care am crezut este, se pare, mai mică decât am anticipat. E fără îndoială vina noastră și, de fapt, concluzia de fond este că mai este foarte mult de muncă în această țară. Am crezut că suntem mai sus decât ne-au dovedit electoratul. Suntem pe un drum în care am avut un pas mai slab. Și în acest moment premierul Ludovic Orban face declarații, l-ascultăm. Transparența, că altfel am fi avut foarte multe suspiciuni. Dumneavoastră ați înclinat balanța decisiv, din câte țin minte, în Biroul Electoral Central. În diaspora, domnul ministru? Nu a fost problemă. Asta vreau să vă spun, că foarte mulți care au venit la vot, după aia au povestit, inclusiv mie mi-au povestit, că au fost uimiți complet. Că pot să votez într-un minut, într-un minut, că n-au stat la cozi. Cred că e o reparație morală firească pe care trebuia să o facem către frații noștri, că sunt, practic, și românii din diaspora sunt români și trebuie să avem grijă de respectarea drepturilor lor, să asigurăm condiții cât se poate de optime de aș putea exercita dreptul de vot. La interne am văzut mobilizarea, intervențiile rapide. Cred că m-ați și uimit cu centrul de comandă. O să dăm un tur de masă și mai ales vreau să stabilim toate detaliile pentru pregătirea turului 2, pentru că e important să fim la fel de atenți, de mobilizați, să asigurăm o corectitudine exemplară și toate procedurile se desfășoară în baza legii și în conformitate cu standardele înalte ale democrației. O să le mulțumesc celor din mass media. Da, Ludovic Orban, doamnelor și domnilor, la această oră are loc la Palatul Victoria o întâlnire cu toți factorii de decizie implicați în organizarea alegerilor. Spunea premierul că în turul 2 își dorește să fie la fel, o desfășurare la fel de bună, să existe tot atâta atenție și mobilizare pentru a se asigura corectitudinea și buna desfășurare a votului. Mergem mai departe cu știrile. Victoria lui Klaus Iohannis a fost categorică și în diaspora, acolo unde Dan Barna era considerat favorit. Șeful statului a avut însă un scor aproape dublu față de candidatul USR. Votul în străinătate pentru alegerile prezidențiale s-a încheiat la ora 7 dimineața, odată cu închiderea ultimelor secții de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii și Canada. Deși se baza pe multe voturi din străinătate, Dan Barna a primit o veste proastă după numărătoare. Deși Viorica Dăncilă nu are nici măcar 3%, Dan Barna nu a reușit să recupereze destul din handicapul față de aceasta. După numărarea voturilor din 784 de secții de votare din cele 838 aflate în diaspora, Klaus Iohannis a obținut 53,77% dintre voturile exprimate, fiind ales de 262.723 dintre românii care au votat în străinătate. Pe poziția a doua s-a clasat Dan Barna, care a obținut 26,5% dintre voturi, adică a fost votat de 129.487. Locul al treilea în diaspora i-a revenit lui Teodor Paleologu, care are un procent de 6,33%, 30.964 voturi. Următoarele poziții în diaspora au fost adjudecate de Mircea Diaconu, 3,66% dintre voturi, și Viorica Dăncilă, 2,86%. În Statele Unite ale Americii, votul de-abia s-a încheiat la ora 7, ora României. Datele arată că diaspora a stabilit un nou record de prezență la alegeri. Spre exemplu, românii din Italia au fost cei mai harnici. La secțiile de votare s-au prezentat peste 130.000. iar în Marea Britanie numărul celor care au votat pentru alegerile prezidențiale din România s-a apropiat de 120.000. Topul este continuat de Germania, cu peste 100.000. Pe locul 4 se află Spania. Aici au ieșit la vot aproape 90.000 de români. Chiar dacă a câștigat detașat primul tur, Klaus Iohannis se pregătește deja și pentru scrutinul de peste două săptămâni. Șeful statului va avea o ședință în această seară cu liderii PNL, în care va stabili strategia pentru turul 2. Gabriela Mihaină de toate detaliile. Te ascultăm, Gabi. În jurul orei 20, președintele României Klaus Iohannis vine din nou aici la sediul Partidului Național Liberal, iar asta pentru că are o ședință cu liderii PNL în care va stabili strategia pentru campania din acest tur, turul 2 al alegerilor prezidențiale. Chiar dacă Klaus Iohannis în primul tur s-a clasat pe o poziție bună, adică prima poziție și cu un procent extrem de bun, totuși trebuie să găsească soluții pentru județele în care Klaus Iohannis nu a avut foarte mulți alegători, pentru că în sudul țării, de exemplu, vorbim despre 6 județe în care Klaus Iohannis nu a avut susținere. Așadar, vom vedea ce se va stabili la ședința din această seară, care va fi strategia pe care o vor pune la punct liderii Partidului Național Liberal împreună cu președintele României Klaus Iohannis, astfel încât în turul al doilea să câștige cu un procent cât mai mare alegerile prezidențiale. Desigur, vom vedea dacă la această ședință vor decide și o eventuală dezbatere electorală la care să participe președintele României Klaus Iohannis cu principalul său contracandidat. Mulțumesc, Gabriela. PSD jubilează după intrarea Viorica Dăncilă în turul 2. Chiar dacă fostul premier are un scor de două ori mai mic decât Iohannis, PSD-iștii sunt convinși că pot recupera handicapul în cele două săptămâni de campanie. O primă reacție a venit din partea purtătorului de cuvânt al partidului. Valeriu Steriu a declarat că numărătoarea paralelă a PSD confirmă aproape în totalitate comunicările AEP și s-a declarat mulțumit de modul în care a decurs votul în diaspora. Suntem în primul rând în discuție directă cu foarte mulți colegi din teritoriu. Până acum tot ce înseamnă numărătoare paralelă se confirmă. Suntem foarte mulțumiți de sistemul acesta de numărătoare paralelă pus la punct la partid. Cred că este unul dintre cele mai performante la ora actuală. Nu a fost niciun fel de surpriză pentru noi intrarea în turul 2. PSD susține că legea privind votul în diaspora s-a dovedit a fi bună. În premieră, votul s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile. Este o lege care implică un efort bugetar masiv, dar care se merită. Acest subiect sperăm să fie închis pentru totdeauna cu diaspora și, în mod real, să avem aprecieri din acest punct de vedere și din diaspora. Și Viorica Dăncilă sună adunarea după ce s-a trezit în turul 2. Liderul social-democrat vrea să-i mobilizeze pe aleșii locali. Liderii PSD vor analiza mâine în comitetul executiv rezultatul obținut în turul 1. Potrivit unor surse politice, Dăncilă vrea să-i tragă la răspundere pe liderii județeni care au avut rezultate proaste. În plus, Dăncilă se pregătește și de excluderi. Alina Sorocean ne dă toate detaliile în direct prin telefon. Alina, te ascultăm. Bun găsită, Viorica Dăncilă îi cheamă mâine pe liderii din teritoriu, îi cheamă mâine la partid, la Partidul Social Democrat, pentru a face o ședință a Comitetului Executiv al PSD. Va discuta în această ședință despre tot ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale la primul tur, despre nemulțumirile privind mobilizarea în județele în care s-a votat slab pentru Partidul Social Democrat. La Constanța, de exemplu, Viorica Dăncilă a luat jumătate din totalul voturilor primite de Klaus Iohannis, iar în Neamț, județ condus de baronul Ionel Arsene, șefa PSD a primit nu mai mult de 20.000 de voturi, ceea ce înseamnă mult mai puțin decât Klaus Iohannis. De asemenea, Viorica Dăncilă este nemulțumită și de baronii Dumitru Buzatu și de Marian Oprișan, pentru că la pasul lui și în Franța cele mai multe voturi au mers către Partidul Național Liberal. Viorica Dăncilă l-a cerut celor din staful de campanie pentru prezidențiale să găsească soluții și pentru diaspora. Vrea mai mult decât atât să aibă măcar o întâlnire cu românii din străinătate în următoarea perioadă până la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Iar pe 24 noiembrie, vă amintesc că va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin, astfel încât Viorica Dăncilă vrea să se mobilizeze în această perioadă, astfel încât imaginea PSD să fie una mai bună în rândul comunităților de români. În același timp, ar putea să aibă loc și mai multe meeting-uri, dar întregul program va fi făcut la Comitetul Executiv al PSD de mâine. Și tot mâine, potrivit unor surse, Viorica Dăncilă a dorit să o excludă pe Ana Birceal din partid. Este acuzată de liderii din Partidul Social Democrat că nu a respectat în ultima perioadă linia Partidului Social Democrat, astfel încât în Comitetul Executiv de mâine Ana Birceal ar putea să fie exclusă din PSD. Alina, mulțumim pentru informații. Viorica Dăncilă nu uită de vechii ei dușmani nici după ce a intrat în turul 2, deși e euforică în urma rezultatului. Șefa PSD a intrat în conflict la o televiziune de știri cu mai vechiul ei rival, Victor Ponta. Schimbul de replici dintre cei doi foști premieri a fost presărat cu jigniri de ambele părți. Eu cred că sunt destui oameni care își vor schimba opțiunea și nu vor ține cont de ceea ce spune Victor Ponta, mai ales că este un partid de stânga și va merge spre stânga. Să nu vă mai lăsați păcălită, fiți un pic inteligentă că nu strică. Domnul Ciutacu v-a închis o capcană, tocmai spusese mai departe. Domnul Ponta, puteți să nu jigniți, eu știu că dumneavoastră nu știți să vorbiți cu o femeie, dar ați putea să nu mai jigniți. Ați trădat partidul acesta și nu vă dă dreptul nimeni să-i jigniți liderul. Domnul Ponta, domnul Ponta, aveți totuși cei 7 ani acasă, eu vă respect. Sunt atât de deșteaptă ca dumneavoastră să-mi trădesc partidul. Nu puteți să fiți mai deșteaptă decât portarul de la intrare. De ce? Mulțumesc pentru jignire, domnul Ponta, acest lucru nu vă onorează. Domnul Ciutacu, dacă vreți să avem un dialog, să avem un om decent, nu cu mitocan. Pentru asta trebuie să ascultați și să gândiți. Ascultați-mă un pic și să vedeți ce bine o să vă prindă. Spun să nu răspundă la întrebări. Aveți cei 7 ani de acasă. La întrebări de capcană. Încercam să vă explic că deci, domnul Ponta, nu vă faceți de râs mai mult decât v-ați făcut. Domnul Ponta, v-ați păcălit. Ok, a păcălit tot domnul Ciutacu. Puteți să vă calmați, luați un extraveral, vă rog. Fiți mai calm, vă rog. Haideți să ne calmăm, faceți un efort să gândiți, nu doar să vorbiți. Domnul Ponta, puteți să fiți mai calm și să nu mai jigniți? Nu vă jigniți. Să știți că jignirile sunt atributul oamenilor mari. Și încercați să o ajut. Domnul Ponta, vă rog eu, calmați-vă că nu vreau să vă am pe conștiință să faceți o criză de nervi. Fiți calm, că la oameni nu le plac oamenii isterici. Mulțumim! Primele rezultate parțiale oficiale au fost comunicate de către Biroul Electoral Central. Astăzi, aproape 9 milioane de români au votat, adică 47% din numărul total al alegătorilor înscriși pe listele permanente. Klaus Iohannis are aproape 37% din voturi, șeful statului este urmat de Viorica Dăncilă cu 23% și Dan Barna cu 14%. Din totalul de 19.586 de secții de votare, au fost centralizate datele din 18.781 de secții de votare, reprezentând 95,89%. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne este de 8.704.144, reprezentând 47,77%. În ceea ce privește voturile obținute de candidați, ierarhia este aceeași din momentul anunțării exit polurilor. Klaus Werner Iohannis, 3.162.105, reprezentând 36,91%. Vasilica Viorica Dăncilă, 2.009.045, reprezentând 23,45%. Ilie Dan Barna, 1.215.765, reprezentând 14,19%. Mircea Diaconu, 785.557, reprezentând 9,17%. Teodor Paleologu, 487.785, reprezentând 5,69%.

Partidul Muncitorilor Socialiști aflat la guvernare în Spania a obținut cele mai multe voturi la alegerile generale de duminică. Socialiștii nu au reușit însă să obțină majoritatea într-un parlament care se prefigurează chiar mai fragmentat, după ce extrema dreaptă a reușit un scor foarte bun. Astfel, socialiștii au obținut 120 de locuri, cu 3 mai puține decât la scrutinul din 28 aprilie și departe de majoritatea parlamentară de 176. Partidul Popular se menține ca a doua forță politică, în timp ce formațiunea de extremă dreaptă Vox a devenit a treia. De altfel, partidul de extremă dreaptă Vox ar urma să-și dubleze reprezentarea parlamentară, de la 24 la 59 de locuri. Acest partid, care a intrat în Parlament în luna aprilie, este considerat principalul câștigător al scrutinului. Atunci, premierul Sanchez a negociat cu liderii principalelor partide, dar și cu regele Felipe. Nu au ajuns însă la un acord, astfel că singura ieșire din impas a fost convocarea de alegeri legislative anticipate. Prezența la vot a fost acum mai scăzută decât în aprilie. Paralizată politic, Spania s-a întors la urne duminică pentru a patra oară în 4 ani, în contextul crizei din Catalonia. Președintele Boliviei, Evo Morales, a demisionat aseară în urma protestelor uriașe care au paralizat țara. Oamenii au ieșit în stradă furioși și l-au acuzat pe Morales că a fraudat scrutinul prezidențial din 20 octombrie. Demisia a avut loc la scurt timp după ce șeful forțelor armate, care a refuzat să scoată armata împotriva protestatarilor, i-a cerut lui Morales să plece din fruntea țării pentru restabilirea păcii. Bolivia trece printr-o perioadă de foc după ce proteste masive la adresa președintelui Morales au paralizat țara de 3 săptămâni încoace. Unitățile de poliție din mai multe orașe boliviene au refuzat să respecte ordinele comandanților care le cereau să reprime manifestațiile populației ce contesta legitimitatea scrutinului prezidențial din 20 octombrie. Protestatarii și opoziția au acuzat autoritățile electorale că au fraudat numărarea voturilor la alegerile din octombrie în favoarea lui Morales, liderul țării de aproape 14 ani. Toate acuzațiile au fost negate de președintele Evo Morales. Acesta a susținut că este vorba despre un complot pus la cale de opoziție. Cu toate acestea, la recomandarea șefului armatei, a decis să-și prezinte demisia pe fondul protestelor din ce în ce mai puternice și a unei ample contestări la nivel național. Demisia lui Evo Morales a survenit la doar câteva ore după ce liderul anunța convocarea de noi alegeri generale, după ce Organizația Statelor Americane recomandase repetarea scrutinului care l-a dat câștigător la 20 octombrie. Organizația care a monitorizat alegerile a cerut ca rezultatele să fie anulate din cauza unor serioase nereguli. Evo Morales se afla în fruntea țării din anul 2006. Este stare de urgență în statele australiene Queensland și New South Wales. Autoritățile au decis să decreteze stare de urgență deoarece partea estică a țării este amenințată de izbucnirea unui incendiu de vegetație cu potențial catastrofal. Amenințarea vine pe fondul unei situații dramatice. Australia se confruntă deja cu incendii puternice, iar temperaturile mari nu fac decât să înrăutățească situația. Incendiile din nordul statelor New South Wales și Queensland au făcut ravagii la sfârșitul săptămânii trecute. 3 oameni și-au pierdut viețile și peste 150 de locuințe au fost transformate în scrum. Temperaturile din timpul weekendului au depășit și 34 de grade Celsius, iar rafalele de vânt puternic au transformat misiunea pompierilor într-una aproape imposibilă. În aceste condiții, autoritățile au decretat starea de urgență și au luat măsuri de precauție. We also need to ensure that whether it's parents who need advice about schools or whether it's health officials who need advice about where to accommodate all of the things that could happen tomorrow are taking place. This is an important step, but a critical step, and one, again, which we don't take lightly, but which we take as a precautionary matter. Autoritățile au actualizat previziunile pentru o regiune mai întinsă din zona Sydney. Aici, până marți, există un risc de incendiu catastrofal. Este pentru prima dată când orașul este vizat de acest nivel de alertă, de când au fost introduse noi clasificări ale riscului de incendiu în anul 2009. Sunt amenințate nu numai proprietățile, dar și viețile oamenilor, avertizează autoritățile. Cu o populație de peste 5 milioane de locuitori, locuitori, metropola Sydney este înconjurată de păduri. În zonă nu a plouat deloc de aproape jumătate de an. Autoritățile au avertizat localnicii din zonele considerate cu cel mai mare risc de incendiu că trebuie să se pregătească de evacuare. Există 18 incendii care ard în statul New South Wales, dintre care două sunt considerate scăpate de sub control. În anul 2009, cele mai grave incendii înregistrate în Australia au distrus mii de case din Victoria. 173 de oameni au murit și peste 400 au fost atunci răniți. Ziua a rămas în istorie drept Black Saturday. Rusia și Statele Unite trag de timp pentru a ajunge la un alt acord nuclear, susțin jurnaliștii publicației El Mundo. Singurul pact rămas în vigoare între cele două țări privind reducerea armelor nucleare după abandonarea tratatului de eliminare a rachetelor pe termen scurt și mediu a fost semnat în anul 2010 și expiră în 2021. Ultimul pact nuclear încheiat între Moscova și Washington se apropie de scadență și, între timp, apar noi probleme. Rusia nu va include noile sale arme într-o eventuală extindere a noului START sau START 3, tratatul care limitează armele strategice așa cum cer Statele Unite, fără a modifica acordul, scriu jurnaliștii publicației El Mundo. De data aceasta, problema este China. Statele Unite doresc ca Beijingul să fie parte din acord. China spune că focoasele nucleare pe care le deține sunt nimic în comparație cu cele ale Rusiei și Statelor Unite și le îndeamnă să nu-și facă griji. Donald Trump insistă ca și China să se alăture unui nou tratat, lucru pe care țara asiatică l-a respins deja. Partea americană a sugerat ideea includerii în acest tratat a unor noi arme rusești care nu sunt afectate de acord, a declarat ministrul adjunct de externe Sergei Ryabkov în cadrul unei conferințe despre neproliferarea armelor la Moscova. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat că Washingtonul acționează provocator, punând condiția ca Beijingul să se alăture discuțiilor în dialogul cu Rusia privind extinderea noului START. Pactul a fost semnat în 2010 și expiră în 2021. Este singurul pact care rămâne între ambele țări privind reducerea armelor nucleare după abandonarea tratatului de eliminare a rachetelor pe termen scurt și mediu de către ambele puteri. Moscova a cerut Washingtonului în mai multe rânduri să reia dialogul strategic privind controlul armelor. În octombrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat că țara va începe să producă rachete cu rază medie și scurtă de acțiune, ca răspuns la dezvoltarea unor astfel de rachete de către Statele Unite. Însă acum, Rusia spune că nu este dispusă să încorporeze noile sale arme în acel nou pact, cel puțin nu fără o revizuire și o modificare substanțială a textului acordului. În absența progreselor, Moscova acuză că Washingtonul nu este interesat să extindă noul START sau START 3. Potrivit șefului diplomației ruse, Washingtonul ignoră în mod explicit preocupările Rusiei cu privire la respectarea obligațiilor tratatului de către Statele Unite și refuză să își explice planurile cu privire la o prelungire. Ministrul rus de externe consideră că cerința SUA de a include și alte țări în tratat lasă impresia că se joacă pentru a economisi timp și a crea un pretext pentru a se detașa de noul START. O înregistrare cu o balenă albă a devenit virală pe rețelele de socializare. În imagini se vede cum un bărbat aruncă o minge de rui bine larg și cum balena o aduce înapoi. Potrivit specialiștilor, balena ar fi scăpat dintr-un program militar de spionaj rus. Simpatica balenă beluga și-a făcut apariția pentru prima oară în luna aprilie a acestui an, în apropierea țărmurilor norvegiene. Mamiferul avea un ham atașat de corp și o etichetă pe care scria echipament din Sankt Petersburg. Balena sportivă a fost filmată în timp ce aduce înapoi o minge de rugby aruncată în larg de un bărbat. Filmarea a fost vizionată de aproape 20 de milioane de ori pe rețelele de socializare. Atât Statele Unite, cât și Rusia sunt cunoscute pentru faptul că au programe de pregătire militară pentru mamifere acvatice, cum ar fi delfinii și balenele. Animalele acvatice sunt uneori instruite să detecteze minele marine. Se pare că acesta este și cazul acestei balene, care ar fi făcut parte dintr-un program militar de spionaj rus. Și continuăm cu vești proaste pentru fanii cântăreței Miley Cyrus. Artista și-a amânat toate concertele și sesiunile de înregistrări după ce a fost operată. Vedeta a fost supusă unei intervenții chirurgicale la corzile vocale. Miley Cyrus a avut probleme cu gâtul încă de luna trecută și a primit tratament pentru amigdalită. Cu această ocazie, medicii au descoperit o problemă mai serioasă la corzile vocale. Vedeta în vârstă de 26 de ani a fost supusă recent unei intervenții chirurgicale și trebuie să își odihnească vocea pentru câteva săptămâni, au anunțat doctorii care au tratat-o. Următorul ei album de studio, She is Miley Cyrus, era așteptat înainte de finalul anului. Fanii se întreabă acum dacă lansarea va mai avea loc. În plus, vedeta și-a anulat toate concertele programate. Acesta nu este însă singurul motiv de îngrijorare al fanilor. În urmă cu ceva timp, Miley a pozat dezbrăcată, iar în fotografii se vedea că este foarte slabă. Cel mai recent single al artistei, Slide Away, a fost lansat în luna august. Vânzări record pentru compania Alibaba cu ocazia Singles Day, conceput inițial ca un eveniment în cadrul căruia persoanele singure își cumpărau cadouri, Singles Day a devenit un adevărat fenomen al retail-ului online, generând încasări mai mari decât Cyber Monday și Black Friday la un loc. Anul acesta Alibaba a reușit să atingă $1 miliard în vânzări în doar 68 de secunde de la debutul evenimentului. Dacă în Occident sunt cunoscute Black Friday și Cyber Monday, în China Singles Day este sărbătoarea shoppingului absolut, iar veniturile generate sunt fabuloase. Sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de Double 11, în traducere dublu 11, de la faptul că are loc în ziua de 11, luna a 11-a. Patru cifre de 1 simbolizează singurătatea în China. Alibaba a creat pentru prima oară Singles Day în anul 2009, atunci când nu existau multe astfel de evenimente care să încurajeze vânzările la final de an. A fost gândit ca un moment în care erau celebrați cei care nu au un partener. De aici și numele de Singles Day. Aceștia erau invitați să-și cumpere singuri câte un cadou. Jack Ma, fostul șef al companiei, a venit cu ideea care s-a dovedit un real succes. Ca să înțelegem exact despre ce volum este vorba, trebuie spus că Alibaba a raportat vânzări de $13 miliarde într-o singură oră. Anul acesta, vânzările au crescut cu 25% în primele 9 ore, la $23 miliarde, adică aproape două treimi din vânzările Amazon din ultimul trimestru, iar evenimentul durează 24 de ore. Stuff such as food supplements, cosmetics, milk powder, those are some of the popular products as well, with Japan and the US being some of the top two countries from which Chinese consumers are buying from as well. Telefoane, tablete și gadgeturi s-au mai aflat pe lista preferată de cumpărături a consumatorilor chinezi. Alibaba domină sectorul de retail online din China, însă nu fără competiție. Pe locul al doilea la vânzări se află JD.com, în vreme ce Pinduoduo are ca public țintă consumatorii din orașele mici și a ajuns tot mai popular de 3 ani încoace. Compania VIP Shop țintește sectorul de modă, iar Meituan Dianping vizează serviciile și achiziția de mâncare online. Anul acesta, Singles Day a fost inaugurat cu un concert Taylor Swift. După concert, au urmat reclame difuzate în live streaming pentru mai bine de 1000 de branduri. Alibaba estimează că anul acesta, aproximativ 500 de milioane de clienți vor cumpăra prin intermediul platformei sale, cu 100 de milioane mai mulți decât anul trecut. Final de jurnal, rămâneți pe B1 TV la fix, vă întâlniți cu Tudor Bar. La noapte, temperaturile vor fi mai scăzute decât în nopțile precedente, îndeosebi în centru, nord și nord-est. Minimele urmând a se încadra între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 12-13 grade pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zonele joase de relief din sudul și estul țării, unde mai ales din a doua parte a nopții se vor semnala condiții de ceață și burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte și în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge viteze în jurul a 80 de km pe oră. În București, minima va fi de 8 grade Celsius. Mâine, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice pentru a doua parte a lunii noiembrie. Maximele se vor încadra între 15 și 24 de grade. În vest, sud-vest și centru, precum și în zonele montane și submontane, vor fi norări, în special seara și noaptea, iar pe arii restrânse temporar va ploua. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări la munte, unde va sufla cu peste 100 de km pe oră. În capitală vor fi 22 de grade Celsius. Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii încărnați? Pe zmet. Pe zmet? Da, pe zmet. Încârnați? Da. Nu, no, păi vedeți? De-aia îi dau ăștia afară de la noi, din UE! La Elite nu se schimbă nimic. Cârnații plini de carne au același gust de săvârșit. Vrei să te bucuri de un vin bun? Ai încredere în experții Chateau Martelli. Vinuri, momente, emoții. Pentru cei matinali, diminețile sunt o bucurie. Lasă-te purtat de muzică și ia-ți doza de energie cu persoana iubită. La Lidl ai pijama pentru bărbați la doar 44,99 lei și pijama pentru damă la doar 39,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins. Roșen Classic, ciocolata neagră, pentru momentele tale plăcute, deosebite, magice. Roșen Classic, ciocolata neagră, pentru acele momente. Cum ar fi să sărbătoriți în fiecare zi? Orice ai alege să schimbi în viața ta, la Enel găsești o soluție pentru tine. Ia-ți acum Enel Fix Avantaj și ai preț fix al energiei timp de un an și 50 de lei reducere la facturi. Dă-ne un telefon sau vino în magazine. În ultimii 3 ani, Primăria Capitalei a alocat bugete record pentru protejarea sănătății bucureștenilor și susținerea dreptului la o viață demnă prin programe în premieră națională. Finanțarea procedurilor FIV, o șansă pentru cuplurile infertile. 13.800 de lei de cuplu. Programul de testare genetică pentru cancerul de sân în stadii incipiente. 17.000 de lei de beneficiar. Programul de susținere a pacienților oncologici. Newborn Oncofertilitate. 2.676 de lei de beneficiar. Programul Materna. Decontarea analizelor pentru gravid. De 2000 de lei, stimulent pentru nou-născuți. 2500 de lei per nou-născut, stimulente pentru copiii și adulții cu dizabilități. 500 respectiv 1000 de lei pe lună de persoană. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Născută în inima Moldovei, grasă de cotmari. Un vin cu o notă dulce. Dulce că o îndulcește și pe domnișoara care n-a prins bufetul. Cotnari îndulcește pe oricine. Paris, Viena, Berlin, Praga. În București, capitala României, urmăm aceste exemple. Arhitectura veche renaște. Este angajamentul Primăriei Capitalei, care a consolidat în ultimii 2 ani de 10 ori mai multe clădiri decât în 30 de ani. Primăria Capitalei, prin administrația Risc Seismic și compania Consolidări, lucrează în aproape 200 de clădiri cu risc maxim. Până la sfârșitul anului viitor vor începe lucrările la toate clădirile pericol public. În paralel, Primăria Capitalei a început și un amplu program de reabilitare a fațadelor. Toate imobilele din centrul capitalei, incluse în zona prioritară, vor avea haine nouă până la finalul anului 2020. Primăria Capitalei oferă facilități atractive proprietarilor de clădiri care se alătură acestui demers. Alege să trăiești într-un București trainic. Consolidează! Nou! Scapă de tusea seacă și productivă cu Coltusin Acțiune Rapidă. Coltusin te scapă de tuse. Și pentru copii începând cu vârsta de un an. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Pasconal acționezi împotriva durerii de cap. Pasconal! Pune capac durerii de cap. Cui spunem da în viața asta? Celor alături de care ne simțim în stare să urcăm pe vârful cel mai cel. Ba chiar și să sărim puțin în gol. Da celor care ne ajută să alegem cu cap și ne spun pe bune ce cred când întrebăm ce să fac. Da celor despre care știm că vor fi acolo pentru noi, noapte și zi, cu o vorbă caldă, un sfat bun și orice ne va trebui. Suntem puternici pentru că știm să spunem da. Da, Dona. Cum îți lași amprenta? Să trăiești tineri! Să trăiești tinere! Cum lași ceva care să tăină? Ai grijă! Bună ziua, Netiti! Să trăiești, copii! Cum îți faci un nume? Yeah! Îl scrii peste tot? Sau poate ai șansa de a oferi mai mult decât credeai, iar generații întregi să-l ducă mai departe? Ai un teren greu de valorificat în sectorul 3? Donează-l comunității. Primăria îl transformă în parc sau spațiu de joacă. Căutăm eroii dintre noi. Intră pe sectorulverde.ro și află cum poți scrie istorie. Sectorul 3. Cei mai buni. Prostata joacă un rol cheie pentru sănătatea bărbatului și încrederea în sine. Problemele prostatei sunt bine cunoscute și pot afecta activitatea zilnică a bărbaților. Urinare frecventă, jet urinar slab și întrerupt, senzație de golire incompletă după urinare, funcția sexuală afectată. Lipsa îngrijirii poate duce deseori la complicații. Protejați prostata cu Proxel, formula inovatoare pentru urinare și funcție sexuală normală. Proxel susține sănătatea prostatei. Doar o capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pământul se învârte când tu urci scări. Soarele strălucește când îți ridici copilul în brațe. Sângele pulsează când alergi cu gândurile tale. Totul e mișcare. Durerea este singura pauză din lume. Sindolor îți readuce plăcerea mișcării. Sindolor Gel conține 3 substanțe active cu efecte analgezice, antiinflamatoare și anestezice locale, care te pot ajuta în cazurile de entorse, luxații, contuzii, dureri musculare și articulare. Sindolor Gel, fără durere, este plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Această emisiune vă este prezentată de Hofigal. Cum ne crește imunitatea, cu ce produse și care ajută la creșterea imunității, ne va spune chiar invitatul emisiunii, doamna doctor în științe farmaceutice, Anca Daniela Raciu. Bună ziua! Bună, Alex! Sigur că de fiecare dată, și tu știi foarte bine, când vine sezonul rece, toată lumea se întreabă de ce răcim, de ce ne simțim rău, de ce avem probleme cu respirația, de ce unii dintre noi avem o stare de oboseală permanentă, de ce sigur ne apare și astenia de toamnă. Și atunci există o discuție pe partea de imunitate. Medicul cu competență în apifitoterapie ne poate ajuta să ne creștem imunitatea. Și atunci putem utiliza uleiuri volatile în miere de albine la monodoze și le putem administra în dimineață, prânz și seara, alături de un ceai din plante medicinale și aromatice. Dacă discutăm de plante medicinale și aromatice crescute în agricultură ecologică, din care vom prepara aceste ceaiuri, vom descoperi că natura ne oferă foarte multe posibilități. Putem consuma ceai de tei, Tilia tomentosa, care este o plantă cu proprietăți terapeutice deosebite, sau de ce nu să folosim echinacea angustifolia, ceaiul din frunzele și florile de echinacee, fiind cu proprietăți de creștere a imunității deosebite. Deci e foarte important să completăm dieta zilnică cu suplimentele alimentare care conțin plante medicinale și aromatice. Dacă discutăm de acest domeniu vast al suplimentelor alimentare, putem spune că acestea nu previn, nu vindecă și nu tratează, dar ameliorează anumite tipuri de afecțiuni ușoare și cresc imunitatea. Imunitatea poate fi crescută și cu ajutorul cătinei albe, Hypophaia rhamnoides, a uleiului gras care se obține din fructul de cătină, și aici putem folosi atât uleiul de cătină ca atare, dar și capsulele gelatinoase moi de 500, de 900 sau de 600 de miligrame. Spunea marele poet Mihai Eminescu, natura nu minte niciodată, și mentorul meu de suflet, așa cum îmi place mie să spun, cercetătorul Ștefan Manea, natura are soluții la toate. Vă invit pe toți să folosim remediile naturii și să încercăm să avem o imunitate cât mai bună. Această emisiune v-a fost prezentată de Hofigal. Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum imagini care deja au făcut în conjurul planetei, imaginile de aseară, exit poll, ora 21, Klaus Werner Iohannis avea să câștige atunci, la ora 21 seara. De fapt, atunci aveam noi să aflăm că deja câștigase turul 2. Nu e nicio greșeală de exprimare.

Am să te rog, domnule senator, să spui ce simți. Ești fost gazetar, atenție, uitați-vă la omul acesta din cadru, omul din dreapta imaginii. Nu e doar senator. Este în el un gazetar, un gazetar ardelean, care la Cluj a făcut foarte multă presă și a făcut-o bine. Și îmi permit ca de la gazetar la gazetar să-l întreb ce simți, dar fii sincer. La modul cel mai sincer, n-am cum să mă simt fericit după rezultatul de aseară. Există totuși un lucru bun, l-am spus și îl repet, ceea ce s-a întâmplat în diaspora, în cele trei zile de vot, mobilizarea absolut extraordinară și dincolo de faptul că cei care au votat au preferat candidatul Klaus Iohannis în locul candidatului Dan Barna, nu e neapărat un lucru care ne desparte, pentru că sunt lucruri care ne unesc mult mai mult, cauzele pentru care luptăm și luptă, sunt convins, toți cei din diaspora, fie că au votat cu Dan Barna, fie cu Klaus Iohannis. Asta este lucru bun, e un lucru despre care am spus, dacă tot ai spus... Mihai, ca să fim mai exact, 57% au votat în diaspora cu Iohannis, dar ca să... 5% cu Dăncilă și o mare parte cu Barna. Da, ca să închei această idee, încă din 2014 am spus, am scris încă din primăvară despre ce se va întâmpla în diaspora. Am avusesem o bursă la Viena, am cunoscut multe din comunitățile de acolo care se implicaseră în toamna lui 2013 pentru Roșia Montana, apoi am văzut ce continuă și am pus umor atunci la mobilizarea din 2014 și lor le mulțumesc că au ieșit la vot. Dincolo de toate lucrurile astea, evident, e un gust amar legat de scorul pe care Alianța USR Plus și candidatul nostru l-a obținut. Mihai, n-am să forțez nota. Eu mi-am permis ca gazetar neimplicat politic în momentul de față să-mi spun punctul de vedere. Repet, stimați telespectatori, aseară Klaus Iohannis a anunțat prin vocea tuturor televiziunilor care au prezentat exit poll-uri faptul că a câștigat turul 2. Într-o finală cu Viorica Vasilica Dăncilă, liderul Partidului Social Democrat, amândoi și-au încheiat din punctul meu de vedere cariera, și Dăncilă și Barna. Doamna Dăncilă va mai duce un pic pentru că trebuie să meargă în turul 2. Și o întreb acum public pe doamna Dăncilă și vreau să-mi răspundă unul dintre parlamentarii vizați de întrebare prin sensul că este mare lider liberal, taman în zona aia. Mă refer la FNQ. Doamna Dăncilă, spuneți-mi și mie, Tudor Barbu, și nouă celor de la B1, că poate alte televiziuni nu vă întreabă că sunt mai de casă așa, mai servile. Ce rost mai au baronii în Moldova? Aia care, și atenție, CNA-ul, nu mă refer la baronii PSD, ca să nu mergem la tribunal. O întreb pe doamna Dăncilă. Baronii în Moldova, ce sens au de vreme ce jefuiesc au gură mare și voturi ioc? Am scris pe bandă. Domnul senator de Bacău. O să vă răspund, dar înainte aș vrea să răspund la întrebarea... Atenție, nu m-am referit la baronii PSD, ca să înțelegem. La întrebarea cu Dan Barna. Vedeți, dumneavoastră, efortul Uniunii Salvați România a fost un efort important. I-am văzut în campanie și au promovat ideea. Foarte bine ai spus, Tudor Barbu, că anumite decizii luate de USR, acela de neasumarea guvernării, o anumită stângăcie în momentul când a fost nominalizat guvernul Orban... Anumite... Să spui că menirea ta nu este scoaterea României din criză? Că nu e programul meu politic cu USR? Când oamenii ăștia înfrunte cu goțiu... Eu asta am spus, acolo a fost o stângăcie. Nu, care stângăcie? Daniel, te rog frumos! Eu înțeleg că aveți nevoie de voturile USR-ului să vă susțină. Uniunea Salvați România este partenerul nostru, da? Fiind partenerul nostru, eu niciodată nu o să vin să lovesc un partid. Nu e nicio lovitură. Ba da, în momentul de față, hai să spun o chestie. În momentul de față, fără discuție, își ling rănile, fără discuție, își fac propriile analize. Ideea de a pune sare pe rană nu cred că ajută nici USR-ul, nici Partidul Național Liberal, nici colaborarea dintre cele două partide. Știi, o secundă, Daniel. Știi cine e Adriana Stoian? Mihai. Da, a fost o jurnalistă, o colegă care s-a ocupat... Șef de comunicare la voi o perioadă. Da, o perioadă. Adriana Stoian, știi ce spune Daniele? Exact esența pe Facebook-ul doamnei Adriana Stoian. Jurnalist, ca și mine, ca și Mihai, dar care, Adriana a fost și o vreme director de comunicare la USR. Toate motivele pentru care s-a ajuns în USR în situația de aseară sunt aici explicate de a fi la părul. Principalul motiv pentru care s-a ajuns în situația asta... Da. Este că era cât se poate de evident că mandatul lui Klaus Iohannis ia revendicat lui Klaus Iohannicu o poziție privilegiată, da, indiferent ce ar fi făcut Dan Barna, nu ar fi putut să-l bată pe Klaus Iohannis, indiferent ce ar fi făcut, da? Inclusiv o mare parte din electoratul USR-ului, încă din perioada sondajelor de europarlamentare, s-au poziționat ca fiind pro-Klaus Iohannis, care avea experiență, expertiză, poziție internațională, a fost liderul luptei împotriva PSD-ului. Nu, asta este un lucru foarte important. Ori în această situație Dan Barna, da, fără îndoială un om tânăr, fără, da, o experiență politică solidă. Păi, dar ce vină are USR-ul care a luat 22%, 21%? Lucrurile sunt ușor diferite. USR-ul acolo venea împreună cu Plusul, veneau acolo cu echipă, aici lucrurile erau altele. Și mai e o problemă. Acolo USR-ul s-a bătut cu Klaus Iohannis. Acolo USR-ul s-a bătut cu PNL-ul. Aici, practic, poziționarea românilor s-a făcut și cu asta am spus și am deranjat pe foarte multă lume. Deci toată perioada din 2016 încoace a fost un război între PSD și Klaus Iohannis. Da? Chiar dacă noi și USR-ul... Nu, dar o să-ți răspund la întrebare cu baronii. Da, uite, de exemplu, noi în Bacău, și o să încep răspunsul de acolo, am obținut 36,6, adică exact scorul pe țară pe care l-a obținut PNL-ul și respectiv Klaus Iohannis. Da? Bacău nu este unul din județele în care PNL-ul să fi stat foarte bine, da? Să ne aducem aminte că la europarlamentare ne-a bătut PSD-ul cu foarte puțin, dar ne-a bătut, da? Noi am luat 28,2, PSD-ul 28,4, da? Ei, am urcat la 36,6 în contextul în care PSD-ul a scăzut la Bacău la 25,5, da? Deci am crescut. Bine. Pe de altă parte, și la nivel de Bacău am câștigat, am bătut USR-ul. Daniel, și la nivel de Onești, eu înțeleg acum efervescența, da, de a-ți dedica ție și partidului tău mingea, da, este și momentul vostru de glorie, dar vreau să... La modul onest, votul personal pe Klaus Iohannis... E diferit de votul pe PNL. E diferit de votul pe partid. Și asta trebuie să o spunem sincer. Adică asta e un lucru pe care, la modul cel mai onest... Eu spun că mulți suseriști au votat Klaus Iohannis. Și asta trebuie să o recunoaștem, da? Iar toate mizerile care le-am auzit aseară cu USR-ul a votat Viorica Dăncilă, da? Vreau să spun că mă făceau să râd dacă nu erau mult prea pe mizere. Nu, USR-ul va vota Dăncilă. USR-ul va Dăncilă, da? Erau mult prea penibile ca să pot măcar să... Nu puteam să râd, erau niște penibilități mult prea asta. Păi oamenii ăștia care au fost principalii noștri aliați în lupta cu PSD-ul, oamenii ăștia care au fost în prima linie, da? Care au fost peste tot, da? Bine. Cum să voteze Viorica Dăncilă? Eu vreau să-ți arăt un grafic și ție și lui Mihai și celor de acasă. Uitați-vă graficul acesta. L-am luat de pe G4 Media, mai multe surse, noi l-am luat de acolo. Arată Dane și Mihai ce au făcut cei trei crai de la răsărit. Da, singurul care a luat peste partid e Klaus Iohannis. Bă, dar n-ai loc de fenechiu, mâncați-și gura. Deci, Klaus Iohannis a luat vreo 700 și ceva de mii de voturi în plus față de zestrea cu care au venit liberalii la europarlamentare. Da. Da? Doamna Dăncilă a venit aproape tanda pe manda cu partidul domniei sale un pic mai mult, da? Iar domnul Barna a reușit să piardă aproape 800 de mii de voturi. Degeaba vine Daniel și îmi spune, eu înțeleg acum curtoazia de dinainte de turul 2. Numai că aici la masă, cu diversi reprezentanți ai USR-ului, am spus-o în repetate rânduri din minutul 1 al acestei campanii. Eu, Tudor Barbu și invitații mei au comentat ce au dorit ei. Vă mai spun o dată. Aroganța, trufia și suficiența duc exact unde l-au dus pe Dan Barna. Iar pentru mine, cu părere de rău și cu multă sinceritate, asta este Sfânta Cruce. Eu sunt trecut prin această furcă, virgulă, caudină. Eu și cu FNQ-ul suntem trecuți. Noi am văzut un partid de 14,5, aproape 15% în Parlament făcut zob de niște irresponsabili. Zob! A plecat în istorie. E la și altele. Eu vorbesc din cunoaștere, nu din cărți, nu din ce-i scris de alții. Nu o să fac acum apologia acelor momente dramatice. Numai că Barna și-a permis luxul pe care și-l-au permis și ăia, ai responsabilii la vremea aia, să distrugă în mare parte un trend pozitiv al unui partid. Partid care astăzi, cu înțelepciune, a spus că îl va sprijini, mă refer la USR, îl va sprijini pe Klaus Iohannis în turul 2. Așa e și normal. Dar aici vreau să fac o precizare. Eu sunt împotriva acestor teorii și faptul că un partid sau un politician deține niște voturi și le pune într-o parte într alta. Este evident că voi vota împotriva doamnei Dăncilă. Am votat cu domnul Iohannis și în 2014, încă o dată spus, am făcut mobilizare în stradă pentru dreptul la vot al cetățenilor din diaspora și așa mai departe. Dar domnul Iohannis trebuie să convingă în continuare pe cei care au votat în primul tur cu Dan Barna și cu noi pentru acest vot. Adică nu trebuie să vină doar pentru că e un vot anti-PSD să voteze cu domnul Iohannis. Asta s-a întâmplat în 2014. Aștept mai mult în astea două săptămâni de la domnul Iohannis să-și asume niște lucruri mult mai clare pentru a-i convinge pe acei oameni, pentru că degeaba le voi spune mergeți și votați-l pe domnul Klaus Iohannis. Pentru că acest lucru nu se va întâmpla automat. Deci are domnul Iohannis din punctul ăsta de vedere evident de convins niște oameni să vină și în primul rând să vină la vot. Că aici da. E asta. În rest, cred că nu se pune problema de a vota apărut, cineva cu... Am selectat din tot ce a apărut în presa online de la colegii de la echipa Kamikaze, pe care îi salut și cu respect le mulțumesc pentru faptul că din munca lor prezint și eu un minut o bucățică, dă-te din bucățica din Kamikaze. România normală e afară, scriau ei. Da. Este foarte corect așa. Din punctul meu de vedere, da. Și avem imediat argumentul, nu o să-l spun până nu mi-l dă Teddy, dăm și mie Teddy materialul din Kamikaze. Iată-l. Rezultatul confirmă ceea ce știam deja. România normală este afară, unde Dăncilă a luat doar 5%. Da. De ce? Nu, Doamne, iartă-mă. Eu fac și B1 și toate televiziunile facem audiență pe măsurător din țară. Ai putea spune, bă, Barbule, ești responsabil, pentru că jignești milioane de români care sunt acasă? Nu, nu jignesc cu nimic. Spun doar atât. Ăștia 5% sunt cel mai tare investitor pe care l-are țara. Finanțator. Bani mulți, miliarde de euro pe an. Nu cei 5% pe care l-au dat doamna Dăncilă, ci 5% care au votat din diaspora. Doar 5% în diaspora. Nu, când ai spus că 5% sunt cel mai mare investitor din România, nu te referi la Nu, ăștia care i-au dat 5% lui, da, are dreptate. Deci, diaspora este cel mai mare investitor. Diaspora este cel mai necăjit român. Dacă am face din diaspora un personaj, numit românul de din afara țării lui, ăsta e cel mai necăjit personaj. De ce? Pentru că n-are copii cu el, iar acasă. N-are părinții cu el, iar acasă. N-are soția sau n-are soțul cu el. Are, muncește de-i bat, face bătături. Spală la fund diversi bătrâni în diverse țări ca să trimită 400-500 de euro acasă într-o țară pe care clasa politică nu toată a adus-o unde este și de unde trebuie scoasă la normalitate. Cum bine spune Iohannis. Că acum pot să spun adevărul, ieri eram gătuit în ediția specială. De ce? Când mă lua CNA-ul și venea cu cheia de 16 și îmi lua releul după casă. Da, România normală este afară. Mai are una tare Kamikaze, dar nu pot să o dau pe post. Dar subscriu fraților la ea perfect. Vă pot spune, dar așa e ca flavor. Alegerile de ieri au demonstrat că sunt mult, mult mai puțini nebuni decât proști. Nu o să vă spun motivul Kamikaze, dar îl căutați pe site-ul lor. România ca votanți are mult, mult mai puțini nebuni decât proști. Domnul Fenechiu și domnul Goțiu, ca senatori ai dreptei, considerați că este sau nu este nevoie de un partid de stânga de calibru, curat și neatacabil de către oricine din presă și-ar dori să-l atace? Sau, mă rog, greu atacabil. Este sau nu e nevoie? Fără discuție este și cu siguranță va apărea. Pentru că peste tot în lume există două tipuri de politici extrem de importante. Există politicile de sorginte liberal-conservatoare, da, de dreapta, și există politicile de politice social-democrate. Primele politici sunt politicile care favorizează dezvoltarea economică, care favorizează capitalul, care favorizează dezvoltarea de principiu, după care, de regulă, pe sistemul translației politice, vin la guvern reprezentanții social-democrației care se ocupă cu redistribuirea, cu diverse reașezări și alte lucruri. Și astea sunt lucruri care se reglează în raport deci, de percepția. Răspunsul este, așa cum este nevoie de partide autentice de stânga, e nevoie și de partide autentice pe dreapta, e nevoie de politici de dreapta și e de nevoie mai presus de orice, după nebunia pe care am trăit-o în ultima perioadă. Și cu asta închei, de o clarificare doctrinară. Adică este extrem de bine... Nu se vede titlul, vă spun eu ce vedeți, că titlul nu se vede. Știm, e extrem de bine ca să știm doctrinar fiecare partid ce urmărește să facă. Doctrinar și programatic. Da, rezultatele, iartă-mă, Mihai, rezultatele pe care le vedeți sunt rezultatele finale în diaspora. Klaus Iohannis 52,87, Dan Barna 27,5, Teodor Paleologu 6,4, Diaconu 3,6 și ultima, cu voia noastră pe listă, nu Ion Iliescu, ci Viorica Dăncilă cu 2,74. Cât, mă? Pă bune, 2,74 a luat doar? Aoleu. Legat de... V-am spus că de țara normală au greșit kamikaze. Nu au luat 5%. Îmi cer scuze pentru... Fac eu corectură la kamikaze. Nu au luat, mă, fraților, 5. Mă... Era 5% atunci când au scris ei. Când au scris era 5. Deci corecție la kamikaze, ideea e corectă la kamikaze. România normală e afară, unde Dăncilă a luat doar 2,74. Legat de întrebare, aici sunt puțin mai nuanțat. Din punctul meu de vedere, orice țară are nevoie de politici de dreapta și de politici de stânga în același timp. Pentru că trebuie să vedem diferențiat între ce înseamnă economie și dezvoltarea antreprenorială, ceea ce înseamnă sănătate, educație, problemele sociale. Eu sunt mănul printre cei care nu țin neapărat la o ideologizare a inclusiv a USR-ului, spune oamenilor în două fraze dacă în opinia ta senatorul USR Goțiu din Transilvania, Dita Maizialistul din Cluj, e nevoie sau nu e nevoie de un partid de stânga reformat puternic care să echilibreze eșecherul politic? În primul rând, cred că avem nevoie de un partid care să fie pe centru și da, e nevoie și de un partid care să fie de stânga, pentru că... Voi cum sunteți USR-ul? La noi sunt discuții intense și nu am tras o concluzie pentru că n-am asumat această umbrelă. Nu știți ce partid sunteți, de centru sau de stânga? Da, nu am... pentru că asta, tocmai asta spuneam. Avem politici economice pe care le susținem, care sunt asimilate în ideologie ca fiind de dreapta, avem politici de mediu, sociale, de sănătate, bă, cel puțin care sincer. Sunt de a putea pune la stânga. Și atunci... Există și oarecum o definire... Te caută imagine de ieri de la Barcelona și Oslo. În ideologie e ceea ce se mai cheamă și liberalism-socialism. Liberalism-social, pardon. Adică idei, drept, apărarea drepturilor, libertăților, economie... Ăștia care nu fac neomarxiști nu au dreptate, nu? Nu. Asta e pur și simplu etichetare din lipsă de alte idei. De a mai ataca cu ceva. Ok, hai să le spunem neomarxiști. De ce? Pentru că apărăm drepturile unor minorități, pentru că apărăm mediul. Asta înseamnă să fii neomarxist. Nu știu, te-am întrebat, asta, nu te super pe mine. Că de aici am ajuns la concluzia asta, că și le-au plăcut eticheta. Uitați-vă asta. Puțin, oameni buni, ieri v-am arătat celor care, noi B1, am fost singura televiziune citată indirect, atenție, citată indirect de președintele Iohannis în intervenția de aseară de la ora 21 și îi mulțumesc președintele Iohannis că indirect a făcut ce trebuia să facă un președinte, să marcheze, scoate grafica un pic, să marcheze ceea ce noi prezentam la ora 16 în două corespondențe speciale și exclusive de la Barcelona și de la Oslo. Am doi senatori aici pe care am să-i întreb ceea ce ieri nu puteam să întreb, că eram în timpul votului și CNA-ul ne interzicea. Domnul Goțiu și domnul Fenechiu, ce vedeți acum? Sunt imagini filmate de corespondenta noastră, Florentina Marin, a acestei emisiuni, un avocat din diaspora de la Barcelona, în același loc, la distanță de 6 luni. În stânga imagini de la europarlamentari, unde își rupeau mii de oameni hainele, și în dreapta același loc unde nu-i nimeni. Atenție, domnul senator Fedechiu, și atenție, domnul senator. Mai multe voturi fiind exprimate în momentul când în dreapta nu era nimeni. Întrebare, cum e posibil? Nu e o bătaie de joc la adresa poporului ăsta? Dar... Să poți, domnul Goțiu, băi Mihai, băi Daniel, să poți să asiguri un vot așa? Nu era nimeni. Ia cu măsa, au votat într-un minut. Iar la Barcelona au fost mai multe voturi acum decât la europarlamentare. Întrebare. Asta vreau să spun, încă din 2014 spuneam, oamenii din diaspora vor să se implice, le pasă de ceea ce se întâmplă. Oprește puțin, cum se schimbă și de Oslo când vorbește omul? De lasă Barcelona și o să venim imediat la Oslo. Și asta am spus, oamenii din diaspora, compatrioții noștri de acolo, vor să se implice și trebuie să aibă. În mod intenționat și în 2014. Imaginile astea puse în paralel arată că la precedentele tururi alegeri din diaspora de joc la adresa a fost reacredință. S-a încercat blocarea exprimării. Răs alaltă la Oslo Ninja. Iată imaginile, Daniel, le comentezi tu pe alea de la Oslo. Și mai trebuie spus un lucru. Au fost niște reportaje în Libertatea, dacă îmi dai voie, da? Din Frankfurt, cu oamenii care s-au dus și s-au ținut de capul consulatului să deschidă secții de votare. Au voluntariat pentru acele secții, au vorbit cu autoritățile, chiar dacă la final a decontat consulatul niște cheltuieli care nu sunt... Deci, domnul Fenechiu, în dreapta imagini am înțeles. ...dreptului la vot, dar oamenii aceia sunt extraordinari. Imagini cu zăpadă la Oslo, atenție, locația e aceeași, distanța e de la 26 mai până Răsal Alteri, da? Sâmbătă, astea sunt imagini de sâmbătă. Votul a fost în diaspora de 3 zile. Explică tu, domnul senator de Bacău, Fenechiu, de la PNL, cum a fost posibilă bătaia de joc de ani de zile, de ani de zile la adresa diasporei, de vreme ce se putea fără coada din stânga, unde și-au rupt hainele și-au stat ore întregi, mii de români la Oslo. Istoria electorală a României a demonstrat că, de regulă, românii din diaspora nu votează comuniștii, nu votează socialiștii, nu votează PSD-ul, da? Motiv pentru care, până de dată recentă, da, guvernanții au făcut tot ce era posibil ca să restricționeze dreptul la vot al românului care trăiește afară. Și cea mai bună variantă era să faci secții puține, să se calce în picioare, să închizi secțiile, să-i lași acolo. Ce contează că n-au votat? Nu, e o bătaie de joc, mă, Daniel, mă. Lucrurile astea s-au schimbat, în special după alegerile europarlamentare, care, lăsând la o parte faptul că... Bune, rața, ai telefon tău? Da. Lăsând la o parte faptul că au fost câștigate într-o manieră zdrobitoare de PNL și USR, au permis un demers al președintelui care, văzând imaginile din stânga la momentul respectiv, a cerut parlamentului să-și asume o lege care să permită românilor să voteze. Sens în care... A fost modificată legea, s-a stabilit o perioadă de vot de 3 zile, s-a stabilit votul prin corespondență, da? Și s-a dat un semnal românilor că chiar pe noi cei din România ne interesează ca ei nu doar să trimită bani, să fie, cum spui tu, principalul sponsor al românilor, ci să fie și decidenți. Pentru că dacă trimit bani, normal se poate să voteze și trebuie să fie respectați. Închei spunând următorul lucru, care din nou mi se pare foarte important. Știi care e diferența între o secție de ieri și o secție de acum 6 luni de zile? Diferența este că într-o secție de ieri erau 10 ștampile sau 15, da? Au fost aproape dublu numărul de secții, da? Tu faci niște economii la câteva sute de mii de euro ca să-ți bagi joc de români, să nu respecti dreptul fundamental. Întrebare, Mihai Goțiu. E adevărat, doar să mai completez. Te rog. Acolo în diaspora au fost probleme cu delegați care nu s-au prezentat, da. Ia ghiciți din partea cui erau acei delegați desemnați. Din partea PSD-ului. Ce vorbim? Fără dar și poate. Mihai, te întreb așa. Circulă o informație în mediul online și în presa audiovizual, dar mai mult în online, precum că eu am primit-o din interiorul Parlamentului, dar nu o să o invoc ca sursă. Nu sunt ăla cu păsurse, nu. Dacian Cioloș, și Plusul, profitând sau încearcă să capitalizeze eșecul lui Barna și să se, hai să nu zic să se cațere, că sună urât, să se ridice în greutatea, în ponderea, în decizie, în alianță, să devină, dacă nu numărul 1, să ajungă bara-bara, așa cu voi. Voi fiind un partid parlamentar care ați probat în alegeri capacități de luptă evidente. Întrebare. Este reală dacă vrei? Că știu că e din casă, e alianța voastră. Acum nu pot să spun dacă e real sau nu ceva ce se discută în Plus. Deci aici n-am nicio discuție. Pe de altă parte, cred că orice partid în orice alianță și-ar dori să devină lider. Asta nu presupune însă să faci și lucruri de rea credință. Mai departe, o să avem duminica aceasta care vine, o întâlnire a conducerilor celor două partide. Acolo vom discuta deschis, cum am discutat de fiecare dată. Până atunci sunt discuții care am văzut că apar câteodată și din USR. Vine cineva și spune o idee și dintr-o dată toată presa titrează. Informația cineva din USR mi-a dat-o și era foarte mâhnit, nu, da, personajul, ca să nu spun da, sexul. Dar asta vreau să spun, cineva din USR, nu știu dacă ar putea da despre ce se discută în Plus. Dacă era cineva din Plus, înțelegeam. Pentru că... Doamne, dar sunt o grămadă de useriști care au relații sau chiar vin din Plus sau au fost. Păi avem și soț și soție dintr-o parte și mi se pare foarte ok. Adică nu asta e problema. Da. Asta nu e o problemă, faptul că se discută. Aici nu cred, eu n-am înțeles această informație că ar vrea să ia loc în condițiile în care alianța are prin protocolul care a fost semnat doi lideri, deci nu poate să iau locul unul altuia, adică ce face domnul Cioloș, ia locul domnului Barna la candidat la președinție? Nu cred. Pentru că urmează alt tip de alegeri. Nu, dar în negocierile cu Orban și cu echipa premierului sau negocierile cu viitorul președinte în al doilea mandat cu Iohannis, una e să stai în capul mesii și alta e să stai la periferie dacă stai. Eu te întreb așa, direct, Mihai, direct. USR-ul acum, pe lângă analiza pe care ai anunțat că o veți face duminică, simte nevoia unei recalibrări a mesajului față de ceea ce ați spus mult timp? Noi, cu guvernarea liberală, suntem doar spectatorii cu mâna sus când vrem? Un moment, nu știu, asta e un mod în care a fost interpretat ceea ce am făcut noi. Noi am discutat, și domnul Fenechiu poate să confirme acest lucru, eu pe domeniul meu, pe mediu, am zis foarte clar și explicit, sunt niște cauze pentru care lupt. Acest guvern va avea sprijinul meu atâta timp cât își asumă aceste măsuri punctuale și nu țin de, inclusiv, nu țin de voturi în Parlament. Țin de ordine de ministru, țin de hotărâri de guvern, adică sunt lucruri care se pot face în câteva zile pentru și altele în câteva luni, pentru stoparea tăierilor ilegale, pentru reluarea procedurilor de includere a Roșiei Montane în UNESCO, pentru monitorizarea calității aerului și apoi să luăm alte măsuri. Adică au fost lucruri punctuale, unele au fost trecute direct în protocol și se vede, și se vede, se vede foarte clar că acolo domeniul mediului e mult mai mare, după care am vorbit cu domnul Alexe, a mai adăugat într-o înțelegere pe care și-a asumat-o tipul audierilor încă 21 de puncte, de măsuri clare și concrete. Mihai, am să te întreb profitând de faptul că ești unul dintre liderii USR care știi, ai proprietatea sincerității în fața unor camere de filmat ca fost gazetar ce ești. Dacă mâine guvernul Orban, cu susținerea mică, oameni buni, apropo, fac o mică paranteză, cine vă spune că PNL are puterea, este manipulator sau este prost? Mulți sunt proști, mulți sunt manipulatori. Nu. PNL are doar 96 de parlamentari, ca să știți. Din 460 cât sunt ei cu toții, 60, liberalii lui Orban au 96 de voturi în cameră și în senat adunate, ca să știți cum e cu puterea. Nu, n-ai puterea cu 96 de voturi. Îmi spunea cineva, astăzi în sfârșit liberalii au președinte, guvern și parlament. Nu e adevărat. Au președinte, am și scris, care a câștigat ieri turul 2 din 24 care va să vie, însă n-au guvern, pentru că Orban este la discreția oricărei moțiuni de cenzură pe care USR-ul o poate susține că nu-i convine nu știu ce, sau pe care Kelemen Hunor cu DMR-ul, sau pe care Ponta, sau pe care, cum îl cheamă, că nici nu-mi vine, aoleu, să te întreb dacă e adevărat că Tăricianu și-a negociat loc la voi la liberali, 4 locuri pentru, știa, spune-mi acum, apropo, și-a negociat liberalii cu, și-a negociat Tăricianu 4 locuri pe listele voastre, că asta e informația din presă, ba da, stai puțin, Daniel, pentru Chițoiu, pentru Varu Jean Bosganian ăla cu Miru, pentru el, împăratul muștelor, cum îl cheamă Tăricianu, și pentru încă unul, îmi scapă cum îl cheamă, pe al patrulea, e adevărat? Nu. Ești sigur? Nu, da. Ai informații sau bănuieli? Nu, am informații. Deci, eu fac parte dintre cei care, în momentul când aud că în spațiu public există câte ceva, mă adresez surse autorizate, în cazul nostru, președintele partidului, ca să lămuresc. Pentru că știu că vin la Tudor Barbu, care o să mă întrebe, bă, ați făcut chestia respectivă? Și eu, dacă vorbesc neîntrebat sau nedocumentat, îmi spune Barbu peste două luni de zile, bă, uite ce mi-ai zis tu. Nu, dar primul și răspunsul care l-am primit a fost un răspuns foarte clar. N-a existat nicio discuție de acest gen. Da? Bravo. Nici o discuție. Este bună. Da? Că or fi unii care să-și dorească treaba asta, e cu tot și totul altceva, nu au existat discuții de acest gen cu nimeni, pentru că prioritatea a fost o prioritate care nu era doar Partidul Național Liberal. Adică, din punctul ăsta de vedere, Tăricianu putea să vină să spună, bă, frate, nu vă susțin guvernul, mă întorc la Dăncilă și mergem mai departe, da? La fel putea să facă și, și ceilalți, puteau să facă și ceilalți care au susținut moțiunea de cenzură. Și ei aveau o problemă cu electoratul. Deci, Partidul Național Liberal și-a asumat guvernarea, mergând pe faptul că toți cei care au votat moțiunea de cenzură au considerat că guvernul Dăncilă este un guvern prost, care trebuie să plece pentru că duce România într-o direcție greșită și că este și obligația celor care au susținut moțiunea de cenzură să susțină o alternativă. Noi am oferit o alternativă. Părerea mea este că atâta vreme cât vii cu măsuri în mod transparent, cu explicațiile de rigoare, da? Sunt șanse bune ca anumite politici să le poți aplica. E clar că nu o să putem face tot ce ne dorim, e clar că trebuie să mergem pe sârmă, e clar că vom avea o serie de probleme, dar una peste alta ține de transparență, ține de comunicare și ține de ce le arătăm românilor. Pentru că, și cu asta, ca să dau un singur exemplu, cineva, și în special USR-ul, a speculat foarte bine faptul, bă, frate, stai puțin. Sunt printre susținătorii guvernului forțe politice care unii vor să faceți ceva și unii se opun să faceți ceva. Cum veți face în situația respectivă? Păi, proiectul nostru politic este să facem. Dar să facem în maniera în care se poate. Da? Prin demers parlamentar, care în ultima instanță, pe lângă transparență, permite și posibilitatea să explici. Adică nu prin ordonanțe de urgență, nu prin măsuri luate domnul noaptea, Goțiu, la ora două noaptea. Dacă ca să ați dat timpul înapoi, printr-o reducere la absurd, domnule senator Goțiu, ați dat timpul înapoi în momentul în care s-a terminat numărătoarea voturilor de la europarlamentare. Și s-a terminat numărătoarea voturilor de la moțiunea de cenzură. Și a căzut guvernul Dăncilă și s-a ajuns la prenumărătoarea voturilor pentru investirea liberalilor, adică lui Orban. Acolo suntem în momentul ăla. Și ați fi decidentul USR-ului, domnule Goțiu. Ați declara, nu la mine în emisiune, că asta e o emisiune mică, la ore mari de alea de prime time, 8-9 seara pe la televiziuni mari. Ați declara că nu intrați la guvernare cu echipa premierului Orban sau și rămâneți într-o poziție de expectativă condiționând pe mediu, pe alea, pe alea, pe alea, votul? Vă întreb asta în contextul în care vine cea mai importantă lege. Cea mai importantă lege, oameni buni, în fiecare an este legea bugetului național. Aia e cea mai importantă, legea legilor. În fiecare an, cum se împarte banul țării. Ce ați face? Ați declara că rămâneți cum sunteți în afara guvernării sau dumneavoastră, senator Goțiu, ați spune, domne, ar fi bine să mergem alături de liberale așa cum ne-au dat mandat României? În 26 mai v-au dat 51%, domnul Goțiu. Dumneavoastră și lui Fenechiu, românii v-au dat un mandat de 51%. Asta a făcut România. Le-a dat liberalilor și useriștilor împreună țara pe mână. Bă, luați țara, bă, luați-o de la ăia. E contrafactual, da, de ce? Da, pentru că ar suna populist, spune, da, am face lucrul ăsta acum. Eu apelez la sinceritatea la Mihai, că te știu. Dacă nu vrei, că, nu răspunde, că e o întrebare proastă. Pentru că sunt contexte diferite. Deja s-a ieșit din miza alegerilor electorale. Este evident că într-un asemenea moment, sub presiune, iei o decizie după ce această presiune a căzut, după ce ai văzut analizele, pentru că poți să faci niște analize greșite și după ce ai văzut care au fost efectele, să spui da, poate că ar fi fost mai bine. Și de atunci nu ar fi un răspuns relevant. Acum, să spun sincer, în continuare, cred că soluția pentru a accelera ieșirea României din situația asta de incertitudine e de a trece legea bugetului și după care să încercăm varianta unor alegeri anticipate în primăvară. Pentru asta e nevoie de un acord mai larg între mai multe partide și cred că asta este soluția cea mai rapidă pentru a avea legitimitate totală și pentru a avea, a nu mai avea surprize la vot cu un al de domnul Victor Ponta, că ba vine, ba nu vine, nu ba... Te rog, nu cu Ponta în emisiune, deci, că am mâncat, înainte să intru în direct, deci, am mâncat, nu cu Ponta. Te rog frumos, fiate, Mihai. Mihai, poți să spun o întrebare de legată de legea bugetului pe care ai invocat-o și tu și care și pentru Daniel e o prioritate că este senator și va trebui să voteze banii țării într-o situație extrem de delicată financiar, dar nu e treaba mea să fac analize. Te întreb așa. Voi în laboratorul politic de decizie al USR-ului, ați discutat sau nu despre ipoteza extrem, extrem de importantă și foarte probabilă în care liberalii vor decide, la guvernare fiind, Orban este premierul țării, să analizeze bob cu bob tot ce este ban public în administrație locală, în aia, pe la funcționărime, pe la ministere, pe la de-astea de stat, pe la companii naționale, pe la Tarom, pe la ăștia, pe la Romața, pe la... Am dat exemple, dacă vrei să vorbești jumătate de oră despre situație. Este o tragedie. Voi, USR-ul, vă veți ridica, virgulă, ca un zid lângă Orban să spuneți da, bă, e nevoie de această restructurare la bugetari sau veți capitaliza, cum a încercat Barna, să spuneți ce faceți, bă, dați oameni afară, lăsați oamenii fără pâine, bă, nenorociților liberali care sunteți doar ca să luați voturi la locale? Declarația asta domnului Barna mi-a scăpat, nu dau seama la ce se referă. Una este o restructurare și a început deja la nivel guvernamental. Corect, au redus ministerele. Din acest punct de vedere este clar că e nevoie de competiție pentru ocuparea celor posturi, mai puțin de cele de la primul nivel, unde există o decizie politică. Nu am, și ca să nu se înțeleagă greșit, nu am nicio problemă cu bugetarii, am o problemă cu acei bugetari care au venit și ocupă niște locuri și blochează niște locuri acolo, care fie sunt doar pe hârtie, vin, fac prezența și pleacă, fie cineva trebuie să-i facă munca unuia care e fiul, fiul. Ați făcut vreo analize? Am înțeles. Să lăsăm amantele, pilele și astea, că am văzut că poate lumea monedă, poate și să priceapă iapa. Eu sunt un tip mai direct. Voi ați făcut la USR vreo analiză, fie ea și grosieră, că n-aveți încă date, sau mă rog, le puteți avea de la partenerii voștri liberali, în care să spuneți, domnule, ordinul de mărime, e nevoie să dăm afară 10 bugetari, sunt în plus. 1000 de bugetari, sunt în plus. 100.000 de bugetari, sunt în plus. Ați făcut vreo analiză sau așteptați să vedeți analizele făcute de Violeta Alexandru? Nu știam cum o cheamă, vreau să știu dacă ea este, da, ea e, că Ministerul Muncii, dacă o punește. Pur și simplu, eu fac parte și din Comisia Comună de Politici Publice a USR și Plus și chiar am suspendat în ultimele două săptămâni. Comisia de care faci parte a făcut analiza asta? Era programată în urmă cu două săptămâni, dar fiind campania electorală, lumea fiind implicată în campanie, am luat decizia să amânăm aceste ședințe ale Comisiei. Când o veți avea analiza? Probabil că la prima întâlnire, care va fi sau la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare, era unul dintre punctele de discuție pe care trebuie să le discutăm. Abia aștept concluzia. Mergem, vă arăt Teddy și vă arăt și eu. Dan Barna și-a cerut, nu și-a cerut scuze, domnule. Dan Barna a recunoscut public înfrângerea, a avut un discurs în care se... Nu vreau să-l critic, Doamne iartă. Este încă, și spun corect gramatical, este încă liderul USR-ului, domnul Dan Barna. Ceea ce mi-asum și spun, cu riscul CNA-ului și al unui proces de intenție pe care mi-l poate, cum să zic, invoca domnul Barna, a tras înapoi cu 10% munca useriștilor. Hai poate nu cu 10, dar cu 8. Hai poate nu cu 10, nici cu 8, dar cu 6 sigur. Bă, să pierzi 6% să fii singurul lider. Bă, și paleologul. Paleologul ca apa sfințită. I-a dat Băsescu 5,7%, da. A făcut 5,7. Chelemen Hunor, i-a dat UDMR-ul 5, mă rog, mulți din Covaza și Carghita au votat cu Iohannis. O să vedeți harta județelor unde a câștigat Iohannis. Aproape toate șasele, în afară de două, Harghita și Covaza, unde a câștigat Hunor, și șase unde a câștigat Dăncilă. Singurul lider care nu că n-a tras partidul, care nu că n-a fost în stare să țină scorul partidului, a fost Dan Barna. Iată harta. Ce e asta, mă? Ce e harta asta, mă? Asta e harta de la Europarlamentare. Nu, asta e de la Europarlamentare, îmi cer eu scuze, a fost o greșeală. Nu, eu vorbeam de harta de ieri, de aia cu asta. Iată-o. Bine, harta asta pe care eu o văd și o să... Iată-o, este neactualizată, vă spun eu. Nu e asta harta bună, dar presupunem că ar fi asta bună. Harta bună n-are 10 județe. Asta are 2, 4, 6 județe ale Dăncilă. Nu e adevărat, are 6 județe. Dăncilă, 2 ale Berzi, Harghita și Covazna ale UDMR-ului și restul ale lui Iohannis. Vreau să vă spun ceva. Și o întrebare pentru amicul meu, sper că nu se supără că îi spun amic, Mihai Goțiu, gazetar în Cluj. Știai că Dan Barna este singurul, tu știai, Daniel, că Dan Barna este singurul lider care n-a câștigat nicio localitate din România? Bă, până și Cumpănașul. Paguba aia de Cumpănașul. Pagubă. Dacă făcea 3%, mă gâtuiam ca pițigoiul. Eu, Tudor Barbu, îmi băga în gheara în gât. Jur. De ce? Pentru că era una dintre cele mai oneroase prezențe într-o campanie electorală. Noroc că românii, v-am spus kamikaze, au constatat românii că sunt mult, mult mai puțini nebuni decât proști la vot în România. Cum e, domnule? Atenție, Cumpănașul a câștigat o comună. Comuna fetei alea necăjită aia de Luiza, care a dispărut. Comuna aia, ăia l-au votat pe Cumpănaș. Vă puteți imagina, da? Domnul Dan Barna n-a câștigat nicio comună, niciun oraș, nicio localitate în România. Am topul localităților. Nu știu câte mii Iohannis, nu știu câte mii... Mă rog, niciuna dintre unitățile administrative teritoriale nu a fost câștigată de Barna. Cum e, Mihai? Pentru că este liderul unui partid de 21%. Și tu vii și îmi spui mie că nu contează omul, contează enorm munca voastră, se vedea. Asta este imaginea potențialului de locale. Cum să nu câștigi tu, Barna, o localitate din 3.000 și ceva de localități, unități administrative ale României? E știre. Da, am citit această știre. Nu, am văzut și de azi noapte. Nu e un lucru care să ne bucure. E un lucru pe care îl vom discuta probabil în această săptămână în analizele pe care le facem. Și e unul dintre lucrurile care ne... Doare. Alertează și de dor. Două minute, trei de pulsat, oameni buni, și cei doi senatori vor fi din nou față în față cu dumneavoastră. Avem subiecte incendiare, vă promit. Anul ăsta Black Friday e pentru tine. Miercuri 13 noiembrie, dis de dimineață la Fashion Days, începe cel mai așteptat eveniment de sale al anului. Ca să nu ratezi reducerile de până la 80%, descarcă aplicația și activează-ți notificările. Fashion Days. Problemele spatelui și ale mijlocului pot fi cauzate de nervii periferici deteriorați. Vă prezentăm Urimil, care contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Urimil are grijă de spatele și mijlocul dumneavoastră. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Când vrei să fie mai bine, oferă din inimă. Așa cum face Profi. Azi la Profi ai salam Sinaia Cristim 350 de grame la doar 15,99 lei și gel de duș Dove Deep Nourishment sau Shea Butter 500 ml la doar 10,99 lei. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Senzație de amorțeală. Furnicături. Durere la nivelul mâinilor. Acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat.

Ne-am întors în direct, stimați spectatori. Iată harta pe care mulți ați uitat-o, din păcate. Eu cu Tedin am uitat-o, o arhivăm pentru că este relevantă. Harta de la schimbă ca la încadratura, de la europarlamentare. Ce vedeți cu albastru? A câștigat domnul... Era să zic Barna. Nu. Ce vedeți cu albastru sunt zone ale țării pe care USR-ul le-a câștigat în fața PNL-ului și a PSD-ului. Atenție! Zone, județe, Clujul, Timișoara, Constanța, Brașovul, județe câștigate, Iașu, câștigate de useriștii lui Mihai Goțiu în 26 mai. Pe roșu, doamna Dăncilă, da? Pe verde, cele trei județe, Mureș, Harghita și Covasna, câștigate de UDMR, iar pe galben, județele câștigate de liberalii domnului premier Orban. De ce v-am arătat harta asta? Ca să înțelegeți că n-am niciun fel de parapon, n-am nimic cu domnul Dan Barna. Dar este impardonabil să ai una, două, trei, patru, cinci, șase județe plus Bucureștiul amfanfar. Uitați-vă la mic cu albastru în mijlocul Ilfovului. Este Bucureștiul, este capitala Republicii. Câștigată de useriștii lui Goțiu amfanfar, adică cu fanfară pe calea victoriei aici, nu așa la scor mic. Câștigată capitala, domnul Barna a reușit performanța să nu câștige nici o localitate. Bă, niciuna. Mă, cum am zis, mă, niciuna. Întors-o la Buzolui, nu. Fundul Moldovei, e o comună care se numește așa, nu. Băi, care vrei, bă, orașul Constanța, bă, Bucureștiu, bă, un sector din București, bă, un cartier din București, nu. Bine, am să trec de această răută. Vreau totuși să fac o precizare și la europarlamentare. Au fost și contribuția celor de la Plus, a fost și Dan Barna în campanie, adică să nu se înțeleagă. Fără doar și poate. Nu se înțeleagă. Și încă o dată am spus și în prima parte a emisiunii. Votul pe persoană e una, votul pe partid și susținerea pe partid e cu totul altceva. Nu, fără doar, adică eu nu, nu e situația pe care o găsim la Dăncilă. Abia aștept unde... să te invit pe tine la emisiunea mea, după analiza sinceră, corectă, cum sunt convins că o veți face useriștii, a acestui scrutin. Adică am lucruri pe care să-i le reproșez lui Dan, dar nici într-un caz faptul că atunci s-a câștigat fără implicarea lui sau fără... Ești de acord cu mine, Mihai? Dar încă un lucru spun. La PSD se poate vedea asta. De fapt, a fost și studiul făcut de IRES, în care nu a fost votată doamna Dăncilă, a fost votat partidul. Corect. La noi și la PNL au fost votate persoane. Eu te întreb așa. Ești de acord cu mine, Mihai Goțiu, că preponderent electoratul vostru e un electorat cu studii medii și superioare, care este... Nu sunt de acord, am și studiile care le-a făcut. Ești de acord cu mine că este unul dintre cele mai greu de păcălit electorate pe electoratul USR? Evident. Nu... Este... Deci, de acord cu mine, că e cel mai greu de manipulat alături de liberali? Cel mai greu de manipulat electorat? Aici chiar aș putea spune că e și mai greu de manipulat decât o parte din electoratul celor care susțin. Dar asta, încă o dată spun... Să le spui useriștilor votanți, nu useriștilor militanți, electoratului. Să-i spui, într-un moment de grea cumpănă pentru țară, cu guvern căzut, cu necaz financiar, cu datorii externe, cu lipsa banilor pentru salarii în sănătate, tu să le spui că scoaterea României din criză nu e în programul USR? Când useriștii 99% aveau toți pe agenda lor scoaterea României din criză, măi, Mihai? Da, aici e una dintre gafele majore, ce pot să spun, asta a fost una dintre declarațiile care l-au costat pe Dan, ne-au costat și pe noi. Sunt lucruri. Eram gazetar și le semnalam și eu asemenea declarații, le spunem, porumbelul, s-a dus porumbelul, chiar dacă nu gândești așa, chiar dacă te gândești că e un alt context în care ai făcut declarația, când dai drumul la un porumbel de genul ăsta, asta e unul dintre lucrurile care te costă. Evident, nu doar un asemenea lucru te costă, că sunt lucruri care se cumulează, sunt pentru asemenea declarație, dacă ar fi fost însoțită de alte lucruri, lumea ar fi putut să treacă. Dar încă o dată, discuțiile astea o să le avem în interior. Eu încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au acordat încrederea. Vreau să-i felicit pe cei din diaspora că s-au mobilizat, indiferent cu care dintre cei doi special. Daniel, când ați drumul la legea bugetului? Se lucrează deja la rectificare. Nu vom putea pregăti legea bugetului înainte să vedem cum facem închiderea. Deci prioritatea în momentul de față este rectificarea, dar potrivit procedurii, legea bugetului începe să se dicteze practic să se lucreze la ea încă din luna martie, când pe circuitul ierarhic pleacă toate informațiile de la cel mai mic nivel. Ele sunt strânse deja la Ministerul Finanțelor, însă va fi foarte important cum închidem bugetul pe 2019. Deci, ce spune Câțu? Ce spune echipa lui de la Finanțe? Păi, ei spuneau că după, în prima săptămână după turul 2, da, ar trebui să avem rectificarea, da? Poate chiar în săptămâna din, dinainte de turul 2, după care probabil că se intră în elaborarea bugetului mare. Există vreo șansă, din ce știi tu, deși nu ești direct implicat în redactarea bugetului, ești parțial implicat, există vreo șansă să-l avem pe masa de lucru al colegilor din Parlament, a colegilor voștri până în vacanța de sărbători? Știu că Florin își dorea lucrul ăsta. Acum n-am ultima informație. Doar teoretic. Doar teoretic. Da, aici e foarte relevant de ceea ce spunea domnul Fenechiu. De prin martie începe să lucreze la bugetul pe anul următor. Noi în martie încă nu aveam adoptat bugetul pe anul în curs. Corect. Acum, ăsta e un exemplu PSD-ist. Da. Sper că nu veți face ce a făcut PSD-ul ca de Paște să ne așteptăm să acum, avem bugetul anului 2020. Oricât am fi noi, ne-am asumat și rolul ăsta de watchdog în raport cu liberalii dincolo de colaborare, cred că e destul de evident că în perioada asta de campanie electorală după preluare. Corect. Nu poți să vii într-o săptămână și nu ești credibil să fără vii cu așa poate. Ceva ne întoarcem la dumneavoastră acasă, ne întoarcem la voi acasă, oameni buni, în puține minute de publicitate, le ținem cât mai scurte, ne revedem la ora 17, nu plecați, avem vești și imagini. Noua anvelopă de iarnă Nokian Snowproof aduce siguranță, confort și o excelentă aderență pe zăpadă. Testată și dezvoltată la cercul polar în condiții de iarnă extremă, anvelopa Nokian Snowproof îți garantează un șofat fără griji. Nokian Tires, inventatorul anvelopei de iarnă prin centrele Vianor sau pe vianor.ro. În sezonul rece, sistemul imunitar este mai slăbit. Întărește-ți imunitatea cu Detrical, ce conține o doză mare de vitamina D. Cu Philips Latte Go, prepararea cafelei este mai simplă. 1. Apasă pentru a savura gustul boabelor proaspăt măcinate cu spumă catifelată de lapte. 2. Inovația Latte Go, sistemul de lapte cel mai rapid de curățat. 3. Bucură-te de o varietate de cafele delicioase. Philips Latte Go. Innovation and you. Philips. Atunci când ai promis că vii, mi-am pus cămașa de nailon, aceea cu pasmanterii și-n suflet încă un zorzon. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bolii mei. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mai sfar. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blanjam doar. Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii în cârnați? Pezmet. Pezmet? Da, pezmet. Încârnați? Da. No, păi vedeți? De-aia-i dau ăștia afară de la noi, din UE! La elit nu se schimbă nimic. Cârnații plini de carne au același gust de săvârșit. Da, da, întoarce spatele. Hai, cât mai repede. Întoarce spatele răcelii. Încă de la primele simptome, frecția cu Carmol Flu, răceală și gripă are un efect calmant și reconfortant. Carmol Flu. Întoarce spatele răcelii. Aceasta este o soluție pentru uz extern. Citiți cu atenție prospectul. Ai grijă ca eroii tăi să se bucure și de drum, nu doar de destinație fără durere. La SensiBlue ai 20% discount la branțurile Scholl pentru ameliorarea durerii, acum la prețul de doar 94,99 lei. SensiBlue. Avem grijă să ai grijă de cei dragi. Într-o lume în care provocările devin mai complexe, trebuie să găsim soluții împreună. În fiecare zi, eroi obișnuiți din toate țările Uniunii Europene își unesc forțele pentru a proteja mediul nostru înconjurător. Sănătatea noastră și societatea noastră. Împreună, ei fac Europa un loc mai sigur pentru noi toți. Mm. Nu mai scap odată de durerea în gât. Încearcă Salvia Sept Acut, care ameliorează durerea, calmând iritația gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Câți ani are acest bărbat? Dar acum, părul grizonat nu este sfârșitul lumii, dar trebuie să recunoașteți că vă îmbătrânește. Fă o schimbare. Cumpără-ți șamponul Simplic în tub argintiu din farmacie. Simplic, șampon anti-încărunțire, conține fitopigmenți care pătrund în structura părului și îi redau treptat culoarea naturală închisă. Simplic este atât de eficient încât puteți vedea efectul după doar 5 utilizări. Schimbă-ți șamponul cu Simplic și redă-i culoarea naturală părului tău. Atenție la mine, toată lumea! 10, 9, 8, 7! Nu mai aștepta! La Altex și Media Galaxy Black Friday a început! Fii primul la oferte! Ia-ți mașina de spălat Gorenie, 8 kg la 1195,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi, combina frigorifică Gorenie la 1147,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi și mixer vertical Gorenie la 194,9 lei! Acum, la Altex și Media Galaxy! Pământul se învârte când tu urci scări. Soarele strălucește când îți ridici copilul în brațe. Sângele pulsează când alergi cu gândurile tale. Totul e mișcare. Durerea este singura pauză din lume. Sindolor îți readuce plăcerea mișcării. Sindolor Gel conține 3 substanțe active cu efecte analgezice, antiinflamatoare și anestezice locale, care te pot ajuta în cazurile de întorse, luxații, contuzii, dureri musculare și articulare. Sindolor Gel. Fără durere, este plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Casa de Monede lansează medalia comemorativă a Revoluției Române. Comandă-o acum la prețul special de 99 de lei la 021-408-0033. Roșen Classic, ciocolata neagră. Pentru momentele tale plăcute, deosebite, magice. Roșen Classic, ciocolata neagră. Pentru acele momente. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Fasconal, acționezi împotriva durerii de cap. Fasconal, pune capac durerii de cap. Sindromul de intestin iritabil se manifestă prin durere abdominală, balonare, adesea evacuarea gazelor, constipație sau diaree. Controlați sindromul de intestin iritabil cu Stomacon. Împiedică dezvoltarea bacteriilor și a rotavirusurilor, elimină toxinele și contribuie la calmarea durerilor abdominale. Stomacon. Calmare rapidă a simptomelor dureroase, cum ar fi balonarea, durerea abdominală, constipația și diareea. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Vă reamintesc celor care n-ați fost de la început pe frecvența B1 TV, senatorii Goțiu și Fenechiu, USR, respectiv PNL, sunt invitații dumneavoastră la aceste ore, orele 16-17. La telefon este o persoană extrem de importantă, imediat o să-i divulg identitatea și îi mulțumesc că a acceptat. Nu vorbiți, stați un pic la telefon, să creăm un pic de așteptare. Nu cu multe luni, dar cu foarte mult timp în urmă, adică suficient de mult timp ca să analizezi, să asculți, să bagi la cap și să faci ceea ce trebuie făcut pentru tine ca entitate politică. Deci, cu multe luni în urmă, un lider marcant al USR-ului spunea că lucrurile nu sunt pe panta corectă sau nu sunt pe trendul corect sau că acolo trebuie să se intervină, să se facă ceva de așa natură încât valul de susținere populară să fie capitalizat în modul just pentru partid și pentru cei de acasă. Se numește Chichirău și a câștigat fabulos la Iași în campania electorală. Sărut mâna, doamnă! Bună seara și vă mulțumesc! Nu am făcut decât ceea ce trebuie să facă orice ziarist corect, să spună lucrurilor pe nume. Vă spun așa, declarațiile dumneavoastră de atunci, aici, la măsuța mea, au fost analizate. E adevărat, le-au ascultat, dar nu le-au ascultat cei care trebuiau să le și pună în aplicare. Vă întreb acum, la 20 și aproape 20 de ore, de la momentul în care se știa ce se întâmplă la vârful politic al României în ceea ce privește prezidențialele. Iohannis a câștigat deja turul 2 aseară. Vă întreb, mesajul dumneavoastră de cu mult timp în urmă, dacă era ascultat, cum era rezultatul de aseară? Eu vreau să cred că ar fi fost un rezultat mult mai bun. Eu am propus idei și strategii concrete despre cum să cheltuim bugetul, cum să organizăm partidul la bază, ce fel de idei trebuie să avansăm. Adică nu am criticat persoane, ci am propus lucruri. Și acum rezultatul este dezamăgitor. Dar încă avem timp să ne redresăm. Pentru că miza mare acum pentru noi sunt localele. Noi avem orașe mari de câștigat. Iași, București, Constanța. Plus ce se poate câștiga în Ardeal, nu am o analiză clară acolo, pentru că mă interesează mai mult Moldova. Noi trebuie să câștigăm aceste alegeri. Nu putem lăsa aceste orașe la PSD în continuare. Și atunci ne trebuie o soluție de unificare a dreptei. Pentru că dacă și noi, UTR Plus și PNL, punem candidat, PSD va câștiga peste tot. Deci, astăzi, este necesară o soluție națională de unificare a dreptei pentru locale. Vreau să vă întreb ceva. Faceți abstracție 30 de secunde că sunteți lider marcant în Moldova, în capitala Moldovei, în Iași, și sunteți, ați fi, ipotetic, printr-un joc așa, liderul USR București. Nu știu cine este liderul USR, sincer nu vă spun, nu știu cine este liderul. Cine e Mihai, liderul USR București? Deocamdată este un coleg interimar după retragerea. Am înțeles, e un interimar. Bun. Hai să presupunem că ați fi liderul USR-ului la București. Și l-ați auzit la noi la studio, nu la mine, că v-am spus emisiunea mică, la ore mari, la mănăstire, la... L-ați auzit pe Nicușor Dan că își dorește, având în vedere că este fondatorul, este întemeietorul partidului pe care îl reprezentați și la telefon acum, și în Iașul istoric, dar și în politica din România la scară națională, adică mă refer la USR, că vrea să candideze având susținerea multor useriști. Întrebare, l-ați lansat dumneavoastră, Chichirău, în luptă pe Vlad Voiculescu ca virgulă contracandidat al lui Nicușor Dan și al lui Firea? Vă referiți Vlad Voiculescu din partea Alianței USR Plus? Fără doar și poate. Nu! Bineînțeles că nu. De ce? Doar ca Nicușor Dan să fie candidatul USR Plus. De ce, doamna Chichirău? Pentru că este cel mai calificat candidat și a dedicat viața Bucureștiului. Cunoaște problemele, cunoaște orașul, are competențe. Nu vorbește aiurea, nu-și dorește o funcție, că vrea o funcție. Este, nu contează că este fondatorul USR. Contează că este un candidat calificat. Scindarea voturilor între liberali și alianță, adică USR Plus. În soluția câte locuri... Soluția trebuie să fie da? Nicușor Dan la primăria generală și PNL în câteva sectoare. O secundă, doamna parlamentar, o secundă, domnul senator. Îmi cer scuze că vă deranjez de pe Facebook, domnul Fenechiu. Ați auzit ce a spus? Da, am auzit. Cum vi se pare? V-am spus încă de la începutul emisiunii că eu nu mă bag în maniera în care USR-ul își evaluează candidații. Eu îl cunosc pe Nicușor Dan încă din 2012, din momentul când a candidat ca independent. Cunosc profilul, e o problemă internă a USR-ului să aleagă între Nicușor Dan și Vlad Voiculescu. Cred că Partidul Național Liberal va avea un candidat puternic pentru București și sper să fie o competiție interesantă, o competiție care se câștige acel candidat care va oferi cele mai bune soluții pentru București. Eu cred că indiferent dacă candidatul... Domnul Penechiu, dar vreți să câștige Firea în comandat? Eu vă asigur pe dumneavoastră, eu sunt, locuiesc în București de 30 de ani, vorbesc cu, chiar dacă sunt senator de Bacău și îmi împart timp între Bacău și București, o mare parte din timp stau în București, vorbesc cu bucureștenii, vreau să vă spun că este exclus ca să câștige Firea, ori din punctul ăsta de vedere, cu siguranță deci, viitorul primar al București. Nu vreți un candidat unic al dreptei pe București? Doamne ferește, eu n-am spus așa ceva, eu nu-mi permit să... Păi, dacă cele două conduceri ale... Dacă conducerea PNL... Domnule Chichirău, dacă conducerea PNL și conducerea USR Plus vor agrea urmarea unor calcule cât se poate de firești care să facă în acest sens, că aceasta este soluția, eu sunt primul care respect și nu contrazic decizia partidului. Însă cred că o decizie de acest gen trebuie luată în baza unor evaluări foarte serioase, în baza profilurilor pe care le au candidații care vor fi aruncați în luptă și fără îndoială, în ipoteza în care soluția va fi, ca o spuneți dumneavoastră, Partidul Național Liberal cu siguranță nu o voi ignora. În momentul ăsta, întrebarea era între... Întrebarea era între Vlad Voiculescu și Nicu Șordan, da? Dacă ar trebui să merg pe criterii de amicalitate, ar trebui să spun Nicu Șordan, cu care n-am avut nicio problemă.